nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Spór o ambasadora Polski przy NATO. Nie będzie zgody prezydenta na kandydaturę Jacka Najdera. 11 zarzutów jest we wniosku o Trybunał Stanu dla szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kupcy z Marybilskiej składają wnioski o pomoc. Mają dostać z ZUS-u 2000 zł. Jacek Najder ma być nowym ambasadorem Polski przy NATO. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę. Nie będzie aprobaty prezydenta dla kandydata MSZ-u, zapowiedział prezydencki minister Wojciech Kolarski. Dodał, że dziś próba zmiany stałego przedstawiciela Polski przy NATO wbrew prezydentowi Andrzejowi Dudzie jest uderzeniem w interesy Polski. Zgoda prezydenta, i to zgoda pisemna, uruchomiała całą procedurę powołania ambasadora, która kończyła się ostatecznie złożeniem przez prezydenta podpisu pod decyzją o powołaniu ambasadora i przekazaniem listów uwierzytelniających. Mamy dzisiaj złamanie tej zasady i naruszenie tej fundamentalnej zasady o współpracy pomiędzy prezydentem, premierem, ministrem spraw zagranicznych. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński w rozmowie z Polskim Radiem przypomniał, że od wielu tygodni było wiadomo, że dojdzie do zmiany ambasadora Polski przy NATO. Minister spraw zagranicznych robi to, co zapowiedział. Prezydent otrzymał dość dawno temu stosowne dokumenty oraz zostały wskazane placówki, gdzie dojdzie do zakończenia misji przez ambasadorów. Rząd jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną. Rzecznik MSZ-u dodał, że ambasador Tomasz Szatkowski został poinformowany o nadchodzących zmianach. Zdaje sobie też sprawę, że przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie będzie kontynuował już nowy ambasador. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej składają wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. O tym, co jest w dokumencie, mówi poseł KO Michał Szczerba. Jest to konkretnych 11 zarzutów. One dotyczą nieprawidłowości złamania ustawy w relacji do mediów publicznych. Myślę o telewizji, myślę o radiu. W tym zakresie przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji bezprawnie wstrzymuje przekazywanie publicznej telewizji, publicznemu radiu środków z opłat abonamentowych. Według wyliczeń Ministerstwa Kultury media publiczne potrzebują rocznie na realizację misji 3,5 miliarda złotych. Krajowa Rada zwleka z wypłatą Polskiemu Radiu ponad 70 milionów złotych. Kupcy ze spalonego Centrum Handlowego Marybilska 44 składają wnioski o pomoc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedwczoraj wsparcie zapowiedział premier Donald Tusk. Kupcy od rana odwiedzają siedzibę ZUS-u przy ulicy Podskarbińskiej 25 w Warszawie i podkreślają znaczenie obiecanej pomocy. Liczę na te 2000, bo po prostu straciłam wszystko. Był miesiąc maj, gdzie żeśmy się towarowali od wszystkie pieniążki poszły na towar, więc tak naprawdę zostaliśmy bez grosza. Między innymi ja, tak, i wielu moich kolegów i koleżanek. Po jednorazowe wsparcie. To kropla w morzu. Pod ten rodzaj dofinansowania, co pan premier obiecywał, czyli 2000. Nie mam pracowników, nie. To ma duże znaczenie, bo zostaliśmy bez grosza po prostu. Wszystko straciliśmy. Sprawę pożaru bada prokuratura. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski powiedział, że jeśli chodzi o przyczyny, to badanych jest wiele hipotez. Wszystkie scenariusze, włącznie z tym scenariuszem, o którym mówił pan premier, czyli być może zaangażowania obcych służb, też nie są w tej sprawie wykluczane. Centrum Handlowe Marybilska 44 spłonęło 12 maja. Znajdowało się tam ponad 1400 sklepów i punktów usługowych. W Moskwie zatrzymano wiceszefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji, generała Wadima Szamarina. Wojskowy jest podejrzany o korupcję. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W biurze i mieszkaniu zastępcy szefa sztabu generalnego przeprowadzono rewizję. Następnie generał Wadim Szamarin został przewieziony do siedziby Departamentu Wojskowego Komitetu Śledczego, gdzie był przesłuchiwany. Rosyjskie media podały, że wczoraj sąd podjął decyzję o jego aresztowaniu. W trakcie rozprawy zarzucono Wadimowi Szamarinowi przyjęcie łapówki. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. To czwarty wysoki rangą oficer rosyjskiej armii zatrzymany za łapówkarstwo w ostatnich tygodniach. W kwietniu do aresztu trafił zastępca ministra obrony Timur Iwanow. W maju

gon' set me up. I'm retaliate, yo. He ride like the car, huh? And he weak, huh? Yo, like Wolf Vicky, huh? Yo, oh my god, hold on, I'm down that Timmy, huh? Yo, Tyler, the Creator w programie trzecim. Tuż przed godziną 11 informowaliśmy Państwa o wszystkich wspaniałościach, które wydarzą się w najbliższą niedzielę w Trójkowym Ogródku. Piknik myśliwiecka, Dzień Mamy, Taty i Dziecka, w ramach którego między innymi ostry dyżur literacki, spotkania z pisarzami, ilustratorami i inspirującymi postaciami świata literatury, ale jest to właściwie tylko drobny element całego większego wydarzenia, Festiwalu Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki. Z nami jest organizatorka tego wielkiego wydarzenia, Agnieszka Karp-Szymańska, szefowa Fundacji Czas Dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówię wielkiego, bo to nie tylko wspomniana Warszawa i nie tylko Myśliwiecka, ale właściwie cała Polska będzie czytać dzieciom i z dziećmi, prawda? Cała Polska czyta z dziećmi i dzieciom i rzeczywiście wydarzenia festiwalowe rozpoczynają się w Warszawie. Właściwie rozpoczęliśmy wczoraj z Grzegorzem Kazdepkę w niezwykłej przestrzeni, jaką jest gmach Giełdy Papierów Wartościowych. I tak naprawdę od Warszawy rozpoczynamy do niedzieli całe mnóstwo wydarzeń, a później Wrocław, Gdynia, Sopot, Katowice, w Lublinie kończymy. To właściwie ile miast obejmie całe wydarzenie? W tym roku 6. 6 miast i chyba jeszcze okolice tych miast. I jeszcze okolice. Mhm. A poza tym po pierwsze z okolicznych wszystkich małych miasteczek i wiosek. Rodzice z dziećmi zjeżdżają się na wydarzenia festiwalowe, ale odnotowaliśmy też taki bardzo dla nas miły akcent, że rodzice tak sobie planują wakacje, by podążać za nami, ponieważ w miesiącach letnich, zwłaszcza w lipcu, jesteśmy w Gdyni, w Sopocie, więc rodzice, którzy są z innych miast i już nas znają, tak planują swój wypoczynek, by zajrzeć też do nas na festiwal. Mhm. Czyli to właściwie bardzo dobry dowód na to, że jednak i dzieci czytają, i rodzice lubią czytać dzieciom. I to jest dla nich interesujący temat. Och, współczesne książki dla dzieci są i tak piękne, i tak mądre, że są interesujące i dla młodszych czytelników i dla tych starszych. Mm-hmm. I też pięknie ilustrowane w wielu przypadkach. Dokładnie tak. No to może zacznijmy właśnie od tego, co w Warszawie. Tak jak już wspomniałaś, wczoraj wydarzenie się rozpoczęło, ale przed nami jeszcze cały ogrom niesamowitości różnych. No to może co jutro, co dzisiaj i co w najbliższym czasie? W najbliższym czasie mnóstwo spotkań z autorami i z ilustratorami. Będą opowiadać o książkach szczególnych, o książkach, które mogą odpowiadać też na szczególne potrzeby i problemy, wyzwania współczesnych dzieci. Będziemy mówić o emocjach, o samoakceptacji, o relacjach międzyrówieśniczych, ale też międzypokoleniowych, o odwadze własnej, takiej indywidualnej, ale też o potrzebie przyjaźni. I to wszystko będzie działo się oczywiście w bardzo aktywizującej formie, bo będą spacery literackie, będą gry, będą warsztaty wielkoformatowe, będzie można się ubrudzić, a te dzieci też lubią bardzo. Więc zależy nam na tym, by dzieci i ludzie młodzi, bo przecież też do młodzieży trafiamy, utożsamiali książkę jako jedną wielką przygodę, coś, co może inspirować do wspólnego działania, także do wspólnych rozmów później, nawet w domu, czy właśnie tak międzyrówieśniczo, bo to poważne tematy pojawiają się, ale te poważne tematy zawsze muszą być, jak to Grzegorz Kazdepka mówi, w takim opakowaniu dobrej przygody. Mhm. Cóż to dobra przygoda właściwie oznacza? Dobra przygoda przede wszystkim oznacza emocje. Młodzi ludzie, którzy przyzwyczajeni są do narracji na przykład gier komputerowych, potrzebują czegoś, co jest mocno stymulujące, ale też co ich mocno dotyczy. To musi być taki świat, w którym mogą się odnaleźć i utożsamić z bohaterem. Bardzo często książka zastępuje przyjaciela w tych czasach, bo młodzi ludzie zadają sobie takie pytania, z którymi czasami nie chcą iść do osób dorosłych. I właśnie w książkach znajdują odpowiedzi. O tych ciekawych wydarzeniach i o tym, jak aktywnie trochę czytać. Wydaje mi się, że bardzo pasuje do tego to wydarzenie jak ostry dyżur literacki. Cóż to właściwie oznacza? Bo wiem, że w najbliższą niedzielę właśnie w Trójkowym Ogródku taka rzecz się wydarzy. Ostry dyżur literacki to spotkanie z ekspertami literatury dziecięcej. Ja też będę obecna na ostrym dyżurze w kitlu lekarskim, z słuchawkami, z tabletkami mądrości, w których będą się kryć cytaty z ulubionych książek dziecięcych, z receptami. I drodzy Państwo, spotykamy się z dziećmi, które podejrzewają u siebie nietolerancje czytelnicze, albo które po prostu zwyczajnie nie bardzo lubią czytać, nie wiedzą dlaczego. I próbujemy znaleźć takie książki, które ich przekonają, które mogą być tym jednym złotym strzałem, który rozpocznie prawdziwą literacką przygodę. My trochę nie wierzymy, że dzieci nie lubią czytać. Natomiast bardzo wiele dzieci spotkałyśmy takich, które nie trafiły na książkę, która rzeczywiście jest dla nich przeznaczona. Więc w krótkim wywiadzie, takim właśnie podobnym do wywiadu medycznego, dowiadujemy się, co dziecko interesuje, co dziecko kompletnie interesuje, czym się zraziło już czytając książki, jakie ma problemy, ale też czego szuka właściwie w książce, co jego uczulało i doprowadzało czasami do łez, a czasami do swędzenia skóry. I próbujemy dopasować takie książki, które pasują dokładnie indywidualnie do tego dziecka. Czyli stawiamy diagnozę i staramy się jakoś rozwiązać ten problem. Tak, ale obserwujemy też takie zjawisko, że dzieciaki do nas przychodzą, szukają ostrego dyżuru na kolejnych imprezach, w kolejnych miastach i przychodzą czasami z takimi bardzo zniszczonymi receptami z poprzedniego roku albo z jeszcze wcześniejszych czasów. I mówią, pani doktor, wszystko przeczytaliśmy, co teraz? Więc jednak to jakoś trafia. Czyli sposób na to, jak zachęcić dzieci do czytania. Kto więcej czyta, tak się zastanawiam. Dorośli czy ich dzieciaki? Tego nikt nie sprawdził, ponieważ polskie badania czytelnictwa nie obejmują dzieci. Natomiast ja mam absolutne przekonanie, że dzieci chętnie czytają. Pod warunkiem, że trafiają na właściwą książkę, pod warunkiem, że nie jest to przymusem, pod warunkiem, że ta książka jest doskonale do nich dobrana i pod warunkiem, że mają ten czas na czytanie. To jeszcze dopytam w takim razie o szczegóły festiwalu. Gdzie można znaleźć informacje dotyczące całego wydarzenia, żeby się nie pogubić w tym gąszczu wspaniałych wydarzeń? Przede mną leży taki bardzo rozległy karnet literacki. W nim jest pełen program, ale tutaj też jest adres, więc już Państwu dyktuję. Festiwal Literatury Dziecięcej.pl, tam jest pełen program i tam też systematycznie dokładamy kolejne informacje o kolejnych miastach. Bo jeszcze się dodatkowe rzeczy pojawiają w międzyczasie. Oczywiście. No to zapraszamy serdecznie w takim razie. Zapraszamy do naszego Trójkowego Ogródka w niedzielę. W ramach całego festiwalu tam mnóstwo ciekawych wydarzeń, ale też do innych miast, bo to właściwie całe wakacje wypełnione czytaniem. I zapraszamy do zaglądania na stronę festiwalliteraturydziecięcej.pl. A z nami była Agnieszka Karp-Szymańska, szefowa Fundacji Czas Dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kings of Leon i Nothing to Do w programie trzecim. Na zegarze 28 minut po godzinie 11. Biegam, bo lubię. I Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś zapraszamy na najbliższą niedzielę do podwarszawskiego Chojnowa na już 10. edycję świetnej imprezy Biegam, bo lubię lasy. Dlaczego warto pojawić się na miejscu, nawet gdy nie przypnie się numeru startowego przed biegiem, mówi szefowa Biura Prasowego Lasów Państwowych Olga Buczyńska. Przede wszystkim to bieg w pięknych okolicznościach przyrody. Cała trasa poprowadzona jest przez las, a część 10-kilometrowej pętli nawet przez rezerwat. Bieganie w terenie leśnym ma tę przewagę nad tym po chodnikach czy ulicach, że jest łaskawe dla naszych stawów. Miękkie podłoże i ściółka doskonale amortyzują. A dodatkowo wysiłek fizyczny to zwiększone zapotrzebowanie naszych mięśni na tlen. Biegając wśród drzew jesteśmy w stanie najlepiej natlenić nasz organizm. Co po biegu? Każdy z biegaczy otrzyma posiłek regeneracyjny w wersji mięsnej i tu już nasza słynna leśna grochówka z kotła, albo właśnie w wersji wege. Promując zasadę Leave No Trace, zachęcamy do zabierania ze sobą śmieci z lasu. Nagrody i upominki przygotowane przez nas nie są z plastiku. Medale i statuetki są ręcznie robione z ekologicznej ceramiki. Jak co roku zapraszamy całe rodziny, grupy znajomych czy w pojedynkę. Bieganie i las zbliżają ludzi, dlatego będzie szansa na integrację. Po zawodach na wszystkich czeka otwarty piknik na polanie leśnej. Edukatorzy leśni opowiedzą o drewnie, jego nietypowych zastosowaniach, będzie chatka zielarki, czyli możliwość skosztowania dzikich roślin, ich mieszanek z lasu i łąk. I trening, który każdy z nas powinien odbywać regularnie, mianowicie warsztat z udzielania pierwszej pomocy. A z okazji przypadającego w tym dniu Dnia Matki, każda pani otrzyma od leśników sadzonkę drzewa leśnego od Matki Natury. Gdzie z drzewem do lasu? Samo ciśnie się na usta. Zaś zupełnie serio, to choćby dla tej grochówki warto pojawić się w Chojnowie. Warto też słuchać Biegam, bo lubię. Wracamy w czwartek po Bożym Ciele z konkursem Brooksa ze świetnymi butami biegowymi do wygrania. Do usłyszenia. Fragmentem całości, ułamkiem sumy składową wielkości. Jestem tu tylko rokiem w historii, kawałkiem wszystkiego, częścią wartości. Thank you. Nene Heroin, Kasia Rins i Jan Tymoteusz beze mnie. To jest fragment znakomitej sesji nagraniowej Life in Three Colors. Ta kompozycja to także drugie miejsce na naszej zeszłotygodniowej liście przebojów, pierwsza trójka, więc jeśli się Państwu podoba, to śmiało proszę zaglądać na naszą stronę i głosować, żeby zespół Nene Heroin mógł ten sukces powtórzyć również w najbliższy piątek. Chociaż oczywiście inne utwory także czekają na głosy. A na razie już spoza listy. Moby. Why does my heart feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul znakomity jak zawsze, Moby. A na trójkowej antenie teraz czas na nasz cykl Nowa Proza w Trójce. Ewa Winnicka, Miasteczko Panna Maria. Ślązacy na Dzikim Zachodzie, fragmenty. Polecam ten western nie tylko urodzonym jak ja na Śląsku, ale wszystkim, którzy wyemigrowali do Ameryki. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. Pasja doktora Jima. Biskupa Jantę złożono do ziemnego grobu tuż obok Leopolda Moczygęby, na trawniku przed kościołem. Panna Maria miała już dwóch patriarchów. Na pogrzeb przyjechali goście z całego Teksasu, San Antonio, Houston i Amarillo. Z Houston konsul RP. Na stypie, w kolejce po grillowane mięso, sosy, ziemniaki i brokuły, kuchnia wydała 1000 obiadów, zaczęłam rozmawiać z doktorem Jimem Mazurkiewiczem. W 2016 roku wybrano go na szefa Polish American Council of Texas. Był wykładowcą, rancherem, propagatorem kultury polsko-teksańskiej i od kilku lat członkiem Rady Centrum Dziedzictwa Polskiego w Pannie Marii. Pasją Jima, którego przodkowie przyjechali do Teksasu w drugiej połowie XIX wieku z terenu pruskiej Wielkopolski, jest przerzucanie kulturalnych i gospodarczych mostów między Polską i Teksasem, a także łączenie starej i nowej teksańskiej Polonii. W garażu Mazurkiewicz urządzał dla studentów próby mazurków i oberków, imprezy patriotyczne i integracyjne. Pod ścianą leżał akordeon, przy akordeonie stał pulpit i krzesło. Były to pierwsze, jakie słyszałam, kolędy w XIX-wiecznej gwarze z okolic Poznania, śpiewane z teksańskim akcentem na teksańskiej wsi przez przygrywającego sobie na akordeonie wykładowcę akademickiego w stroju kowboja. Nie mogłam przestać słuchać. Pamiętam, jak ktoś z nowych polskich przyjezdnych zapytał, co czyni mnie Polakiem. Było to zaskakujące pytanie, bo nigdy nie myślałem, że mógłbym nim nie być. Przecież Amerykanie są dumni ze swoich korzeni. Ze strony taty jestem pierwszym pokoleniem, które potrafi czytać i pisać. Rodzicom nie było to potrzebne. Wychowali się na farmie, mieli polskiego księdza. Słuchali radia, żeby się dowiedzieć, czy będzie padać, to im wystarczało. Kiedy zacząłem chodzić do szkoły, wszędzie słyszałem Polish jokes. Panowało przekonanie, że Polacy są tępi i głupi. Stereotyp Polaka utrwaliło Hollywood. Wiesz, kto założył Hollywood, prawda? Powiedziałam, że przed żartami z Polaków funkcjonowały żarty z Irlandczyków i Niemców, ale dr Mazurkiewicz nie był przekonany, że były one tak dotkliwe. Tata do końca życia miał kompleksy i żal o te żarty. Zwłaszcza, że Polacy, którzy przyjechali do Teksasu po 1945 roku, też mu powtarzali: jesteś głupkiem, twój polski jest wieśniacki i zaściankowy. Nie rozumieli, że przyjechali już z innego świata? Nie wiedzieli, że słyszą zachowany w Teksasie dialekt sprzed 100 lat? Jim martwi się o przyszłość Centrum Dziedzictwa Polskiego w Pannie Marii, ale z zupełnie innego niż Joyce lub proboszcz Kurza i Powodu. Ludzie, którzy założyli centrum, pochodzą ze Śląska i czują się lepsi, że ich przodkowie byli pierwsi w Teksasie. A przecież po emigrantach ze Śląska do Teksasu przybyli ludzie z Wielkopolski, tak jak moi pradziadkowie. I mój Boże, założyli tu 14 parafii. Jest nas więcej na Dzikim Zachodzie, ale nie jesteśmy ze Śląska. Zajęło mi 4 lata, żeby ujęli Wielkopolskę w swojej ekspozycji, ale Polonia pochodząca z innych części kraju wciąż nie jest wystarczająco reprezentowana. Oni są zbyt skupieni na Pannie Marii zamiast na całej Polonii w Teksasie. Polaków jest mało, powinniśmy działać razem, będziemy silniejsi. Śląskość osadników w Pannie Marii w żadnym wypadku nie była dla Jima kluczem do opowiadania ich historii. Epilog. Następnego ranka jechałam na lotnisko w Houston, zostawiwszy za sobą Jima Mazurkiewicza, któremu przeszkadzało, że panna Maria i jej założyciele rozpychają się wśród Polonii, Joyce i Barbarę, które martwiły się, że ich wieloletnia praca przepadnie z powodu nadmiernej ambicji zmarłego biskupa, sama Kotarę z Centrum Dziedzictwa Polskiego, który miał pretensje, gdy przesadzano z podkreślaniem śląskości pierwszych osadników zamiast ich polskości, oraz księdza Franka, który się obawiał, że brak biskupa Janty doprowadzi do rozproszenia Polonii, a także Roya Dugosza z Bandery, który odgrywał scenki z życia kowbojów i dyskusje pannomaryjne były mu obojętne. I Debbie, która zachęcała, bym na dłużej została w Teksasie, najbardziej przyjaznym miejscu na świecie. Są Amerykanami od wielu pokoleń, opisywał starych emigrantów kilkanaście lat wcześniej ksiądz Wojciech Rajsz. Są u siebie, nie muszą niczego udawać ani niczego się bać, a równocześnie pielęgnują swoją polską czy śląską tożsamość. Oni nie mają żadnych żalów do Polski. Są nią zachwyceni, są otwarci, nie mają lęków. Polska, Śląsk, jakkolwiek przez nich wyobrażone, leżały w innej galaktyce. Przede mną rozciągały się rancza, których, jak mówił Wincenty Janysek z Panny Marii, i w trzy dni nie objedziesz. Dziękujemy. Czytała Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. To już nasze ostatnie spotkanie z książką Miasteczko Panna Maria, Ślązacy na Dzikim Zachodzie, a ja zachęcam do tego, żeby sięgnąć po tę lekturę i zapoznać się z nią w całości, bo to zdecydowanie książka warta uwagi. Na zegarze 11 minut do godziny 12, a na trójkowej antenie Gorillaz.